chaga com nudinho. Mate carabu, beti mafi becois, minde pana bihare, bihidni hai machakel, bihidlu pana bihagos, fi beti mati sibu sibu, beti mati sibu sibu, beti mati karab bet bitai, ho fati let bet bitai, shukul suhasa fi muhabba, karabta bet bitana. Dakalta nus bitana ajat kullu gayeru haya bitaki sair fashil da marta bitana I'll never forgive you mabisibu beti mabisibu habibi anabi agoleni yaya mati karabu beti mafi bekwais min bet anabi hari bihidni hai mashakil bihidlu anabi agos fi beti mabisibu sibu beti Sibu sibu beti inta jai beti tai inta jai ziyara inta kunta sabi waratak asrarna asrar bitana pada waza waza tula dunia ana biwari la dunia ana tipu habibi ana biarif bibni bigulana kiafa ana biarif bibni bigulana alawa ana biarif jua galbu Fitani Zayana Mati Karabu Beti Mafi Bekwais Min Betana Bihari Bihidni Hai Mashakil Bihidlu Hana Bihagos Fi Beti Mabi Sibu Sibu Beti Mabi Sibu Sibu Beti بيعرف انا بيحب انا بنقتل زول عشان كان سجن انا جايز انا بدك الله دي جوا مين بيهش جوا سجن مين بيهش لني يا انا بنقتل زول عشان ماتي كربو بيتي ما في بيت كوي.